والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر tırnakları kesmek fıtratın özelliklerindendir. Ve huve o kat'uha onu kesmektir. Bir haysu şöyle ki la tutraku tetulu uzun bırakmamaktır. La tutraku tetulu yani uzayacak şekilde onu terk etmemektir. Evet. Lime fî zâlike bunda min tecmîli güzellik ve izâletil vesfî necasetin izâlesi el mutarakimi tahtaha onun altında biriken necasetin izale etmesi ve güzellik vardır. Ve bu vel bu'di an musabahati sibi'il behimeti yetezahu vel bu'di an musabahati sibi'il behimiyeti ne parçalayıcı olan hayvanlardan parçalayıcı olanlara benzemekten uzaklaşmaktır. Evet. Fakat halefe muhalefet etti. Hadi fıtratel nebeviyyete bu nebevi fıtrata tavaifu mineşşebabi gençlerden taifeler el mutehanfisi. Ne demek mutehanfis? Lan böceği. Pislik böceği he. Ve nisai mehaciyyeti hemeciyyati hemeciyyati vahşi kadınlar ve pislik böcekleri pislik böceklerine olan gençler buna muhalefet ettiler. Fesaru oldular yutilune azafirahum yani tırnaklarını uzatır halde oldular. Muhalefeten lihedi nebiyi nebinin yoluna muhalefet ederek ve in'anen ihtimam göstererek fi taklidil a'ma körleri taklitte ihtimam göstererek fi taklidil fi taklidil a'ma yani fi taklid körleri taklit değil de ne kör bir taklide ne yaparlar itina göstererekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hediyinden yüz çevirirler. Şimdi tırnakları kesmek de fıtratın özelliklerindendir. Tırnakları kesmekten kasıt nedir? Yani onu uzayacak şekilde terk etmemektir. Normalde bunun sebebi nedir? Bunun sebebi kişinin tırnaklarının altında toplanan pisliklerden özellikle ne yapmasıdır? Kurtulmasıdır. Bunu yapması için bir insanın belli bir gün söz konusu değildir. Her ihtiyaç duyulduğunda yani her tırnaklar uzadığında kişinin tırnaklarını kesmesi gereklidir. Lakin 40 günü aşmak ne değildir? 40 günü aşmamak kaydıyla. Ama geçen dersimizde Hazreti Enes'in hadisini söyledik. Dedi ki, diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize koltuk altında etek tıraşına ve tırnak kesmede 40 gün vakit biçti diye. Şimdi bu genel bir hüküm. Ama bazı insanlar vardır, öyle değil mi? Tırnakları daha çabuk uzar. Tırnakların çalıştıkları iş itibariyle tırnakların altında daha çok pislik birikir. Bu tip insanların 40 günü beklemesi, ben 40 gün beklerim, 40 günden sonra keserim. Kasıt bu değil, öyle değil mi? İhtiyaç olduğunda mutlaka kesilmelidir. Lakin burada kasıt ihtiyaç olmasa bile, yani normal şartlarda bile 40 günü ne yapmamaktır? 40 günü geçirmemektir. Şimdi burada bu şeyle alakalı, tırnaklarla alakalı Hazreti Ömer'den nakledilen bir söz var. O söz de ne? Savaş esnasında tırnakların kesilemeyebileceğini, savaş esnasında tırnakların uzatılabileceğine dair bir söz var. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şayet sahihse bu Hazreti Ömer'den eğer radıyallahu anh düşmana karşı ne yapmak? Düşmana karşı savaşmayla alakalı. Sırf o anda tırnak da silah olmasa, insanın elinden silah düşse tırnak ne olsun diye? Tırnak yardımcı bir güç olsun diye. Hakeza aynı şekilde bir fetva da İmam Ahmed'den naklediliyor. Sefere çıkacak olan adamın tırnaklarını uzatıp yolda hani tırnak kendisine lazım. Tabii şimdiki gibi alet edevat o zaman şey değil böyle. Şimdiki gibi aletler edevatlar da çok yaygın değil. Ne yapabilir? Tırnaklarını kullanabilir diye. Tabii şimdi bunu maalesef bazı arkadaşlarımız Hazreti Ömer'in bu sözünü yanlış uygulayıp işte biz darül küfürdeyiz, düşmanın karşısındayız. İşte onları korkutmak için bizim tırnaklarımızı uzatmamız lazım vesaire veyahut da adamın bıyıkları ağzına giriyor mesela. İşte Hazreti Ömer demiş ki düşman karşısında kişinin işte heybetli görünmesi için, korkutucu görünmesi için buna cevaz vermiş vesaire. Yani harp halindeki darül harpte olan adam için belki bu düşünülebilir. O da zaten bu yine normal sünnete aykırıdır. Ama hani yine savaşın zatından dolayı değil de savaştan dolayı sırf düşmanı ürkütmek için belki böyle bir şeyin olurluğuna evet denilebilir. Ama normal insanlarla iç içe yaşayan, insanlarla sürekli davet halinde olan, sürekli insanlara din anlatan insanların bu tip sözleri kendilerine, kendi kirliliklerine, kendi pintiliklerine delil almaları çok şey, çok ilginç bir durum. Ondan dolayı bu tip şeylere ne yapmamak lazım? Velev bu söz alınacak olsa bile, Hazreti Ömer'e ait olan bu söz, bunun yeri neresidir? Bunun yeri harp halidir. Öyle değil mi? Düşmanla savaş halidir. Yerinde oturan, her gün işe giden gelen, evinde yatan kalkan adam için ne değildir? Geçerli değildir. Evet. Devam et. وَمَنْ خِسَالِ الْفَتْرَةِ نَطْقِ الْاِفْتِ Koltuk altlarındaki kılları yolmak da fıtratın özelliklerindendir. اَيْ اِزَالَةُ الشَّعْرِ Kılları izale etmektir. اَنَّبَاتُ فِي الْاِفْتِ اِزَالَةُ الشَّعْرِ النَّابِتِ فِي الْاِبْتِ Koltuk altlarında yetişen kılları izale etmektir. فَيَسُنُّ اِزَالَةُ هَذَا الشَّعْرِ Bu kılları izale etmek sünnet oluyor. بِالنَّتْفِ yollara evl halqi yahut keserek ev gayri zalike ve başka bir şey de yaparak. Lime fi izaleti izaleti hada şari bu kılları izale etmede men nazafeti temizlik ve kat raihati bu kılların kesilmesi el kerahiyeti el kerihedi kötü olan kokuların kesilmesi elleti o kerih bu ki tetada atu iki kat oluyor ma vücudi hada şari bu kulların bulunması da iki kat olan kulların kesilmesi vardır. Şimdi bir tanesi de ne? Bunlardan fıtratın özelliklerinden biri de koltuk altındaki kılları ne yapmaktır? İzale etmektir. Normalde hadiste gelen lafız onu çekmektir. Öyle değil mi? Netful ibd oradaki kılları çekmektir. Lakin onu kesmek, onu tıraş etmek, onu yakmak, onu vesaire çekmek de bunlar da hepsi nedir? Bunlar da hepsi Allah'ın izniyle olabilecek şeylerdir. Yeter ki oradaki kıllar izale olsun. Bundaki sebep daha keza yine hem temizliktir hem de insanoğlunun özellikle yaz döneminde insanın terlediği dönemlerde koltuk altındaki tüylerle veya kıllarla beraber var olan o kötü kokunun iki katına ne yapmasıdır? İki katına çıkmasıdır. Şimdi bazı kitaplara baktığımız zaman özellikle tırnak kesiminde ve aynı zamanda bu işte koltuk altı vesaire tıraşında şu tip şeyler görürüz. İşte perşembe günü kesmek efdaldir. İşte cuma sabahı kesmek efdaldir. İşte sağdan başlamak efdaldir. İşte şu parmaktan veyahut da şu taraftan veya jileti şu elle tutmak efdaldir vesaire. Bunlarla hep bir işte bunların müstehap olduğunu söylüyorlar. Bilmemiz gereken şey ne? Bilmemiz gereken şey şu. Bunların temizliğiyle alakalı hiçbir şekilde yani bunların şekliyle alakalı hadis varit olmamıştır. Yani perşembe günü yapmak, işte şöyle yapmak, şöyle toplamak, kesmek, gömmek vesaire bu tip şeyler yok, rivayetler yok. Ancak sahabenin bir takım amelleri burada zikredilebilir. Bu da nedir? Bu da zaten sünnet olduğundan dolayı değil. Mesela diyelim cuma günü Müslümanlar gusül ederdi. Cuma namazına temiz gidebilmek için. İşte o cuma gününün o gusülle beraber bütün temizliği de beraberinde yaparlardı mesela. Ama bunu bir sünnet gibi değil. Zaten normalde bugün de adam bu işi yaparken banyoda yapıyor öyle değil mi? Banyo yaptığı zaman yapıyor. Ekstra bu iş için vakit ayırmıyor kimse. İşte gerek koltuk altı tıraşı veyahut da başka fıtratın diğer hasretlerini yerine getirirken. Ondan dolayı hani bunların müstehaptır diye okuduğumuz zaman bileceğiz ki bu konuyla alakalı sahih sünnet yok. Bu nedir? Sadece bazı işte selef ulemasının veyahut da bazılarında sahabeden nakledilen ameller var. Evet. Eyyüfel Müslümü, ey Müslüman, herkese ce'el dinüne, bu şeydir dinimiz geldi, teşri'i hadil hisali, bu fıtrat şiddetlerin meşruyla. Bir teşri'i hadil hisali, bu hasretleri teşri'i kılarak ne yaptı? Geldi. Lime fîhe minettecem muli, onda güzellik ve tenazzufi ve tetakuri, temizlik ve güzellik vardır. لِيَكُونَ الْمُسْلِمُ Müslüman olması için عَلَى اَحْسَنِ حَالٍ en güzel hal üzerine وَاَجْمَلِ مَظْهَرٍ en güzel görünüş üzerine مُخَالِفًا لِذَلِكَ هَدِّيَ الْمُشْرِك۪ينَ bu şeyden müşteri onlara müfakir hükmü vardır. وَلِمَا فِي بَعْدِهَا bazısında مِنْ تَمْيِيزٍ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ erkek ve kadınların arasında ayırmak vardır. لِيَبْقَى kalması için لِكُلِّ مِنْهُمَا onlardan her biri شَخْصِيَتُهُ şahsiyeti münasebetu li vazifetihi vazifesine uygun şahsiyetler üzerine kalması için fil hayati hayatlarında. Lakin fakat ebe kethirun mel mahdu'ine adlanmışların çoğu kabul etmedi. Ellezine onlar ki yazimûne enfusehum nefislerine zulmediyorlar. Ebu kabul etmediler. İlle muhalefete muhalefeten Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet etmeyi kabul ettiler. Ve istirade istediler. Ve istirade ne demek? İstediler. Etfaalidi taklit etmeyi elleti ki le utaklit etti le tenasebu ma'dine bizim dinimize uygun değildir. Ve şahsiyetine İslamiyeti bizim İslami şahsiyetimize uygun değildir. Vattakadu edindiler min selefetil garabi min sefeletil garbi evu şarkı batının veya doğunun alçak evet sefilleri alçaklarından alçaklarından kudveten lehum fi şahsiyetihim şahsiyetlerinde onlardan örnek edindiler. Öyle değil mi? Ve stebbelu değiştirdiler ellezi huve edne billezi huve hayr alçak olanı hayır olanı değiştirdiler. Bel bilakis istebdelu değiştirdiler. El habise bil tayyibi habisi pis olanı güzeli değiştirdiler. Ve naqsi bil kemali eksik olanı tam olanı. Ve naqsa bil kemali. Ve naqsa bil kemali eksik olanı tam olanı değiştirdiler. Ve ce'ev geldiler. Fe cenevu. Cinayet işi. Ala enfusihim nefislerine ve ala müctemi'ihim cemaatlerine ve kendilerine. Yani hem müctemi' toplum hem toplumlarına hem de kendi nefislerine ne yaptılar? Cinayet işlediler. Evet. Ve ce'u geldiler bi sünnetin seyyiyetin kötü bir sünnet ile ba'u bi ismiha ba'u yani onun ismini üzerlerine aldılar. Onun günahını üzerlerine aldılar. Ve ismi men amile biha onunla amel edenlerin de günahını üzerine aldılar. Tebe'an lehum onlara tabi olarak ve la havle ve la kuvvete illa billahi alil azim. Evet. Allahümme vaffakil muslimine ey Allah'ın Müslümanları muvaffak ol li islahi a'malihim amellerinin doğru olması için ve akvalihim sözlerinin doğru olması için ve rızıkhum onları rızıklandır el ihlas li vecike li vecike el kerim senin yüce senin yüzün için ihlas olmalarını rızıklandır ve temesseke bi sünnetin nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem senin nebinin sünnetine tutulmalarını rızıklandır. Şimdi normalde bu fıtratın alam şeyleriyle ilgili, fıtratın hasletleriyle alakalı daha önceki şeyimize de, dünkü dersimize de söyledik. Normalde bu hem Allah Azze ve Celle'nin veyahut da İslam dininin emri olmakla beraber bir de bunun yanında ne vardır? Bir de bunun yanında kafirlere muhalefet ve kadın ile erkeğin yaratıldıkları gibi şahsiyetlerinin birbirinden ayrılması vardır. Kafirlere muhalefet meselesine gelince kafirler genelde bu tip şeylere dikkat etmezler. Neden dolayı dikkat etmezler? Çünkü içinde bulundukları örfleri, adetleri, yaşantıları ve temizliğe ihtiyaç duymamaları genel anlamda. Çokça da böyle işte koltuk altı tıraşıdır, etek tıraşıdır vesaire. Bunlara ne yapmazlar? Bunlara dikkat etmezler. Veya sakalları fıtratta olduğu gibi bırakmak, işte bıyıkları kısaltmak. Bunlara dikkat etmezler. Aynı şekilde bunların bazısında ne vardır? Bunların bazısında da kadın ve erkeği birbirinden ayırt etmek vardır. Lakin dün söylediğimiz gibi asıl mevzu bunlar sadece illetlerin bir kısmıdır. Yani illetin tümü, fıtratın hasletlerindeki illetin tümü bu değildir. Sadece bunlar bir takım illetlerdir. Bunlar gittiği zaman hadi bunları yapmayalım o zaman bunları terk edelim denilmez. Neden? Çünkü bunların başka illetleri de vardır. Dün söylediğimiz gibi buna ne yapmak lazım? Buna dikkat etmek lazım. Şimdi herkes önündeki kitabı kapatsın. Evet. Şimdi neden dolayı biz fıkha başlarken taharet kitabıyla başlıyoruz? Asıl olarak din asıllarından bir tanesi üzerine bina edildiği şey namazdır. Yani dinin direği namazdır. Namazında bir mukaddimesi vardır. Bu mukaddimesi de abdesttir. Namazın bir şekilde olabilmesi için. Tamam. Bu yüzden abdesti de öğrenmek için sonuçta taharet nedir? Pislik nedir, necaset nedir öğrenmemiz gerekir. Evet. Tamam. Peki bize Talha, taharet ne demektir? Bir de bize su ne demektir? Onu söyle. Temiz su. Taharet var olan necasetlerden temizlenmektir. Tamam. Bu his içten temizlik olabilir, yani şirkten temizlik de olabilir. Evet. Beden temizlik de olabilir. hissi ve manevi temizlik diye ikiye ayırır. Evet. Su ise su temizleyicidir. Kendisi temizleyicidir. Kendisi temizdir. Hem de temizleyicidir. Hı. Yani kendisi temiz içilebilir ve karşıdaki şeyi de temizler. Hı. Yani işte bunun tanımı nedir? Su. Yani bu su hangi su bu senin dediğin hem temiz hem temizleyici olur? Şey işte kar suyu. Yok, önce bunun tanımını yap, sonra buna girenleri söyle. Mesela dedi ki şu su, yani huve, o öyle bir şeydir ki dedik hem temizdir hem temizleyicidir. O tanım neydi? Neydi Murat? Huvel baqi ala asli hılkatihi. Öyle değil mi? Asli hılkati üzerine olan su demekti. Evet. Buna işte şeyler de girer. Kar suyu, dolu suyu, kenardan çıkan sular, işte bunları iki kısma ayırıyoruz değil mi? Gök kaynaklı sular, yer kaynaklı sular. Öyle değil mi? Bunlar göktekilerin temiz olduğunun delili ne? Göktekilerin Allah Teala diyor ve enzelne mine semai ma'an tahura. Biz gökyüzünden temiz bir su indirdik size. Bir de Enfal suresinde bir tane buna benzer bir ayet geçiyor. Tamam. Başka? Yerdekilerin temiz olduğunun delili? Yerdekilerin temiz olduğunun delili şey, ezberlediğimiz ilk hadis neydi? Fıkıh hadislerinden. Neydi? Peygamber Efendimiz hakkında huvat tahuru ma'uhu el-hillu meytetuhu. Değil mi? Deniz suyu nedir? Suyu temiz olandır diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyordu. Evet. Peki Murat, sen de bize şeyi söyle. Temiz olan bir suya temiz olan bir şey karışırsa o suyun hükmü değişir mi? Eğer galip gelme, yani su ismine, hala su ismi itlak ediliyorsa ama o su hala sudur. Hı. Eğer su ismi itlak edilmiyorsa o suyun hükmü temiz değildir. Ne örnek ver. Misal yoğurtla suyun karışması. Hı. Az bir şey karıştığı zaman hala su varsa, su ismi itlak ediliyorsa bu sudur. Eğer tam bir karışım olmuşsa, ayran ismi itlak ediliyorsa bu artık ayran olmuş. Tamam. Peki temiz bir şey karışıp da su isminden çıkarmadığında onunla temizlik yapılabilirin delili ne? Demeli dediğiniz şu, Peygamber Efendimiz'e Ümmü Seleme, annemiz radıyallahu anh'a aynı kapta şey yapıyorlar, kusur alıyorlar. Kovanın içinde şey var, hamur izi var. Hamur izi var, değil mi? Evet. Peki Emre, şeyin temiz suya necis bir şey karışırsa ne olur? Temiz suya necis bir şey karışırsa bunda iki görüş vardır. İlk görüş İmam Malik, İbn-i Teymiye ve bazı ayrıcaların görüşü. Suyun üç vasfına bakarlar, rengine, tadına, kokusuna. Eğer değişmişse necis derler. Yok değişmemişse temizdir derler. Bunda da şeye dayanırlar. Peygamber Aleyhisselam'a Peygamber Aleyhisselam'a bu dağ kuyusunu soruyorlar. Peygamber Aleyhisselam'a üç vasfı değişmediği söylüyor. Su temizdir diyor. Tamam. Sonra ikinci görüşte İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Ahmed'in görüşü. Bu da onlar da suyun azlığı ve çokluğu ayrımına giderler. Eğer su azsa derler her halükarda necistir. Çok ise üç vasfına bakarlar. Tabii şey, delil aldıkları azlıkta çoklukta da ayrıma giderler. İmam Şafii, İmam Ahmed yanında az su iki kulleden az olan sudur. Hadise dayanırlar. Peygamber Aleyhisselam su iki kulleden az olduğu zaman pisliği taşır. Pisliği taşır. Su iki kulleden çok oldu mu pisliği taşımaz. اِذَا كَانَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَسَ. Değil mi? Evet. İmam Ebu Hanife'de suyun azlığında çokluğunda eğer suyun bir tarafına vurduğu zaman bir tarafı oynamıyorsa bu çok sudur. Hı. Eğer oynuyorsa az sudur. Evet. Ahmet, kullanılmış su ne demektir? Peki hükmü nedir? yapabiliriz bile. Çünkü Peygamber Efendimiz abdest aldıktan sonra sahabe aynı sudan abdest aldı. Tamam. Bir de Müslüman necis olmaz. Evet, güzel. Bunun delili Peygamber Efendimiz cünüp iken Ebu Hureyre ondan kaçıyor. Uzaklaşıyordu. Peygamber Efendimiz onu görünce neredeyim diye sordu. O da işim var diye bir yerlere gitmedi. O da Subhanallah Müslüman necis olmaz dedi. Anladım. Güzel. Şimdi Müslüman necis olmaz dedi. Tamam. Peki kaynatılmış su neydi? Kaynatılmış su. Güneşte ısıtılmış su veyahut da. Onunla abdest alınır. Bunun delili Cumhur ulemanın yanında bir beys yok. İmam Şafii. İmam Şafii tıbbi bir nedenden dolayı alınması mekruhtur. Demiş. Değil mi? Peki racih olan ne? Racih olan alınabilir. Alınabilir. Abdest alır değil mi? Tamam. Güzel. Abdullah, şimdi sen bize bir abdestsiz bir adam Kur'an-ı Kerim'e dokunabilir mi? Bazıları diyor dokunamaz, diyorlar işte Kur'an'a dek temizlerden başkası dokunamaz. Ama buradaki temizlerden kastı hangi temizlerdir? Bazı demişler bu kitap işte Levh-i Mahfuz'dur. Oradaki temizlerden kastı da meleklerdir. Ama bu müşterik bir sıfat şey olduğu için buna bir kelime olduğu için buna bir hüküm binermek doğru değildir. Yani ona dayanmak da bu sade haramlık demek doğru değildir. Şayet şey olsa bile bir tane daha hadis var. Buna Kur'an'a temizlerden başkası dokunamaz. Bu temizlerden kastı, temizlemeden kastı şirkten temizlik de olabilir, beşerden temizlik de olabilir. Yine bu da aynı müşterek bir lafız olduğundan dolayı buna bir hüküm bina etmek doğru değil. O müşterek lafız kaç tane manaya geliyor? Önce onları bir say. Müşterek lafız. Evet. Şirkten temizlik. Şirkten temizlik, hissi şey. Necasetten temizlik. Necasetten temizlik. Bir de bir de abdestsizlik halini kaldırmak, öyle değil mi? Bunlar hepsine taharet kelimesi ne yapılabilir? Kullanılabilir. Biz bunlardan hangisine bunu hamledeceğiz? Yani abdestsiz dokunamaz dediğimizde buradaki tahirden kasıt abdestten temizlik olduğunu söylüyoruz. Ama bunun için elimizde ne yok? Bunun için elimizde bir delil söz konusu değil. Öyle değil mi? Peki o hadis-i şerif yani Amr ibn-i Hazm'ın hadisi Kur'an'a temizden başkası dokunamaz diye peygamber bize yazdı. Peki bu hadisi ne yapacağız? Bu sahi tam belli değildir. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra sahabeler tekrar aynı şekilde yapmıştır bunu. Neyi yapmıştır? Bir de bütün lafızlar bize işitme yoluyla gelmiştir. Bu ise yazı yoluyla gelmiştir. Sen karıştırıyorsun bence. Sen neyi karıştırıyorsun biliyor musun? O sen cilt mesela Abdullah ibn Ukeym'in hadisiyle Amr ibn Hazm'ın hadisini birbirine allak bullak et. Soru Kur'an'a temizden başkası dokunamaz hadisi delil olur mu olmaz mı? Bu sahih değildir. Temiz olamaz çünkü aynı şekilde burada temizlenen kası yine belli değildir kimin olduğu. Bundan dolayı tekrar buna bir hüküm bina edip de yani dokunamaz deyilmez. Ama en eftal olan yani bunu yani Kur'an'ın şeyinden de oyuncu etmekten dolayı yani Kur'an'ı dokunmamak en eftal olandır yani yine de. Evet. Tamam şimdi oldu. Peki Özgür abdestsiz olan adam şeyi tavaf edebilir mi? Kabe'yi tavaf edebilir mi? Edebilir. Delil? Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe annemiz hayız olunca haizi dışında bütün her şeyi yapabilirsin. Hacının ya şey tavaf dışında hacının her yaptığını ne yapabilirsin? Yapabilirsin diyor. Peki bunun bizim konumuzla alakası ne? Soru şu, abdestsiz olan bir adam tavaf yapabilir mi? Burada yazar bak soruyu tekrar söylüyorum. Soruyu iyi anla. Abdestsiz olan bir adam veya kadın fark etmez. Kâbe'yi tavaf yapabilir mi? Soru bu. Yapabilir mi Selman? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırasında abdest aldığında serinlemek için de abdest almış olabilir. Veyahut da başka bir şey için de abdest almış olabilir. O günkü şartlarına göre bütün insanların abdest alın diye bir emir gelmediği için bu şey görüş açıktır. Bundan dolayı abdestsiz tavaf yapılamaz diyemeyiz. Peki abdestsiz tavaf olmaz diyenlerin delili ne? Abdestsiz tavaf olmaz. Yani adam kafadan mı demiş abdestsiz tavaf olmaz diye? Yoksa bir delile dayanıyor mu? Hı. Ney? Hüseyin? Hayızlık hali halis tavaf edebilirsin. Başka? Da konumuzla bağlantısını kur şimdi bunun. Biz abdestsizden konuşuyoruz değil mi? Hayızdan konuşmuyoruz. Allah-u Teala tavaf da namaz gibidir. Sadece onda koşmayı mübah görmüştür. Bunu diyorlar. Peki bu doğru mu? Yani bu doğru mu derken şey olarak konuyla arasındaki bağlantı. Eğer öyle olsaydı Allah-u Teala mesela namaz durarak kılınır ama tavaf yürüyerek yapılır. Namazda kadın ve erkek aynı değildir ama aynı yerde duramaz. Ama tavafta ise aynı yerde dururlar. Tamam. Namaza Fatiha şarttır, tavafta şart eder aynı bir şekilde. Eğer böyle olsaydı o zaman bunlar da şart olur tavaftan. Bunlar evet. Şart olmadığından dolayı. Yani bu deli, yani buraya uygun bir deli değildir. Buraya uygun bir delil değil. Ayrıca bu racih olan ne? Peygamber aleyhissalatü vesselamın değil, İbni Abbas'ın neydir? İbni Abbas'ın mevkuf, yani onun sözü olduğu da nedir? Onun sözü olduğu da racih olandır. Evet. Peki, cünüp olan adama Kur'an-ı Kerim okumak haram olur. Görüşü nasıl, delili nedir? Bu deliller doğru mudur? Yani doğru mudur diye yanlış bir ibare kullanıyoruz da bu deliller doğru mu? Yani delillerle konu arasındaki bağlantı doğru tespit edilmiş bir bağlantı mıdır diyelim. Ben oraya kadar gelmedim. Sen bu derse gelmemiş miydin? Yok muydun? Yoktu. Tamam. Sen de yoktun. Hamza? Delil. Delil ne? Emre? Hazreti Ali'den rivayet olunan Peygamber Aleyhisselam bize cünüp bu hali dışında Kur'an okuttuğu hadisinden getiriyorlar. Cünüp adam Kur'an okuyabilir. Ha, delilu adamu delil. Delil ne? Delilin olmaması. Başka delil ne? Başka Ayşe annemizin Allah Resulü her halinde Allah'ı zikrederdi. Başka? Başka? Hayızlı kadınların şey için bayram namazı için ne yapılmaları? Bayram namazına çıkarılıp duaya ve davete şahitlik etmelerinin istenmesi. Evet. Peki karşı tarafın bu konuda delillerine, yani okunamaz diyenler, cünüp insan Kur'an okuyamazsın delillerine. Neyse Ali. Cünüp Kur'an okuyamaz diyenlerin delilleri ne? Ondan temiz temiz olmayanın dışında dokunamaz. Cünüp Kur'an okuyamaz diyenlerin, dokunamaz demiyorum bak, okuyamaz diyenlerin delilleri ne? Ne Emre? Tamam. Tamam. Hadisler peki delil midir? Birincisi Agra'dan rivayet ettiği hadis. Bunda alimler zayıftır. Alimler üzerinde konuşulmuştur bu hadis. Agra'dan da alimler değişik kıymetler söylemiştir bu hadis için. İkincisi bu Peygamber Efendimiz'in dana mevkuf hadis değil de Agra'dan adına mevkuf bir hadis olduğu. Tamam. Diğer bir görüş ise bunda bu Agra'dan rivayet etmiş olan hadiste Kur'an okunmaz, hükmü çıkmaz diyenler de olmuştur. Evet. Tamam. Başka ne delilleri var? Cünüp Kur'an okuyamaz diyenlerin. Ben söyledi, ben cünüplerle hayızlı Kur'an'ı helal görmüyorum. Tamam. Başka? Orada şey vardır. İsmail bin Yaş hakkında. Ayyaş değil mi? Ayyaş. Başka? Ravi vardır. Hakkında konuşulmuştur bu hakkında. Peygamber Aleyhisselam'ın fiili vücubiyete beyat etmez. İlk hadisi o vardı. Tamam. Bu delillerin yorumları. Başka delilleri var mı? Abdullah ibn Rawah'ın şeyden var. Kıssası var. O da zayıf değil mi? Başka? Tamam, onu söylediler. O hadis hadine rivayeti. Evet. Bu rivayetlere dayanaraktan yani kimisi sahih ve sarih olmayan veya sahih olup sarih olmayan veya sarih olup sahih olmayan rivayetlerle cünüp Kur'an okuyamaz diyorlar. Değil mi? Peki Murat, cünüp olan adam veyahut da hayızlı olan kadın mescide girebilir mi? Girebilir abi. Hı. Yazar giremez diyor. Elle abi kendine bir Kur'an kendini dalıyor. Siz içkili olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Yani ayetin devamında cünüp iken de yaklaşmayın. Bu ayette yine iki tane tefsir var. Bir buradaki namazdan kasıt namaz kılınan yerlerdir. Bir de zahiren namaz kılınan namazdır yani. Kasıt. Yazar ikinci görüşü alınan dolayı bir buradaki namaz kılınan yerden kasıt namaz yerlerdir. Tamam. Ondan dolayı kişi giremez öyle diyor. Tamam. İkinci olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben mescidi hayızlı ve cünübe helal kılmıyorum. Tamam. Bu hadis zayıf hadistir. Dolayısıyla zayıf hadislerin üzerine hüküm bile edilmez. Helal varım hükümleri. Tamam. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ayşe mesela Peygamberimiz Hazreti Ayşe diyor ki yani her şeyi yap sadece tavaf yapma diyor. Hacı zaten mescide giriyor. Bulunduğu yer mescidi haram. Tamam. Yine mescide mesela Ashab-ı Suffe vardı. Ashab-ı Suffe hepsi bekarlardı. Tamam. İhtilam bulma durumları inkası gibi bir şeydi. Yani Buhari'de İbn-i Ömer rivayetinde İbn-i Ömer ben geçtim diyor. Mescide kalktım diyor. Tamam. Yine mesela bir tane kadın var. Mescidi temizleyen bir kadın. Kendisi mescide kalıyordu. Bu kadının hayız mama gibi bir şey yoktur. Evet. Şimdi şöyle bir şey söylenebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlar bilmiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu ama Allah-u Teala biliyordu. Eğer böyle evet. Haram olsaydı Allah-u Teala helal ve haram hükmüne indirirdi. Tamam. Güzel. Başka? Yani yazar şeye dayanıyor. Abdullah ibn her şeyin. Ata ibn-i Ata'nın şeyine dayanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı. Cünüp iken de abdest aldıklarında, namaz gibi abdest aldıklarında mescide duruyorlardı. Tamam. Bu hadisten bu sütten iki şey çıkabilir. bir yazarın dediği gibi cünüplü olan mescide duramaz. Sadece abdest aldığı zaman durabilir. Hı. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların cünüp olduğunda en azından abdest alması gerektiğini söylüyordu. Peygamber bundan dolayı insanlar cünüpken fazla dışarı dolaşmıyorlardı. Evet. Yani bundan kasıt yani bu adamlar mescide durabilmek için mi abdest aldılar yoksa dışarıda kalması yani gezmek için mi abdest aldılar? Burası böyle değildir. Evet. Bundan dolayı ne olmaz? Bundan dolayı bu delil olmaz. Yani başka bir delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı kadınlar şeyden musalladan uzak dursun. Şimdi bu musalladan kasıt namaz kılınan yerdir. Evet. Peygamberimiz sadece uzak dursunlar. Bu musalladan kasıt namaz kılınan yer değil de namazın kendisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela hayızlı kadınlar ve bekar genç kızları şehir musallaya çıkarın, bayram namazına çıkarın der. Yani Müslümanların namaz kıldığı yer Müslümanların mescididir, camisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i getirin demiş. Demek kalabilir yani. Kalabilir, tamam. Güzel. Kitabı yazana sorsam bunları bu kadar senin gibi sıralayamaz Allah'a emanet. Allah razı olsun. Evet, şimdi tekrardan şeye soralım. Enes, kapların hükmü nedir? Yani genel olarak kapların kullanılmasındaki hüküm nedir? Kaplardan her şey olan asıl olarak mübahlıktır. Dolayısıyla kaplarda da asıl olan yine mübahlıktır, kullanılabilir. Fakat bunun bazı istisnaları vardır. Mesela birinci istisnası altın ve gümüş kaplama olan kaplardır. İkinci istisnası da müşriklerin kullandığı yani necis olan. Müşriklerin kullanıp içerisinde necis bir şeyler kullandıkları kaplardır. Delil ikisine de. Birincisinde Allah Resulü bunu bizzat kendisi hadis-i şerifinde yasaklıyor. Yani bu kapları kullanmayın, bunlar kafirler içindir. Dünyada onlar kullanırlar, ahirette de bizim içindir. Tamam. Diye bir şekilde hadis-i şerif söylüyor. İşte bu ihtiyaç anında sadece kullanılabileceğine dair delil var. Bunun mesela altından sahabenin bir tanesi burnu koptuğu zaman altından yerine burun yapıyor. De bunun yanında gümüşün ve altının bazen sadece kaplama veya yama olarak, gümüşün yama olarak kullanacağı delil var. Bunun dışında kafirlerin kaplarıyla ilgili söyledi. Kafirlerin kaplarıyla ilgili normalde şey olarak kullanılabilir. Nasıl kullanılabilir? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Yahudiler veya müşrikler getirdikleri zaman onlardan kaplardan yemek yiyordu. O kapları kullanıyordu. Müşrik bir kadının kabı vardı, onlar abdest almıştı. Tamam. Bu gibi deliller var. Ancak burada işte o kaptan domuz, işte içki gibi necis bir şeyin kullanıldığı eğer bilinirse kesinse o zaman eğer ihtiyaç da varsa bu kap yıkanır, ondan sonra kullanılır. Ama ihtiyaç yoksa o kap kullanılmaz. Evet. Mesela bugün diyelim ki der müşrik bize bir yemek getirdi, bizim necis bir şey olduğunu biliyorsak bu kapı kullanmayız. Tamam. İhtiyaç olmaz. Yıkarız sonra kullanırız değil mi? İhtiyaç olursa. Yok eğer necaset olduğunu bilmiyorsa peki bunun delili ne? Bu son söylediğinin delili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi var. Eğer bilirseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Hadisi tam söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe geliyor ve müşrikler birlikte yaşadıklarını, onların kaplarını kullandık, onların kaplarından domuz yediklerini ve içki içtiklerini, bu kapları biz kullanalım mı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O da onları yıkadıktan sonra. Evet. Tamam. Peki Talha bu hayvanların ciltleriyle alakalı niye bu konu mesela fıkıhta var? Yani hayvanın cildi veya ölünün cildi meselesi. Hayvanın cildi? Yani bu dibag dediğimiz mesele niye var? Hani bunun sebebi ne? Bu mesela dibaglanacak da işte bilmem bunun sebebi ne? Çünkü eskiden sahabeler onu sormuyorum. Diyorum ki bak mesela bir hayvan öldüğü zaman her hayvanın cildini dibag yapmak şart mı? Yok. Değil. Kimin cildini dibag yapmak şart? Ölülerin yani meyit. Ha. Bunu soruyorum. Yani niye buna ihtiyaç var? Niye mesela ölünün cildini dibag yapıyoruz ki? Normalde ciltler şeydir. Ölülerin ciltleri haramdır. Ha. Ölünün kendi haramdır. Öyle değil mi? Allah bize haram kılmıştır. Ha. Eğer bir hayvan şer'i yolla kesilirse veyahut da nedir ismi, mübah bir şekilde ölürse bunun cildini şey yapmaya gerek yok. Lakin hayvan kendi kendine ölürse veyahut da işte şeriatın ölü hükmü verdiği ölüm şekillerinden biriyle ölürse, o zaman bunun cildinden faydalanabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bunun delili ne? Meyteti tuhur. Ölülerin ciltlerini tabaklama, onun temizliği, yani temiz olmasıdır. Şöyle diyor, bir tane şey, bazı sahabenin yanından geçiyor. İşte sahabeler bir tane koyun ölmüş herhalde, sürüklüyorlar. İşte diyor, niye onun derisinden faydalanmadınız? Tamam. Sahabeler diyor ki, işte o ölüdür diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, onu şey temizler diyor. Tabaklanması onu temizler. Onu temizler diyor, değil mi? Evet. Peki bu ben size onu anlatmamışım herhalde. Hiç aklıma gelmiyor ama. Hangi hayvanlarda olur, hangi hayvanlarda olmaz onu anlattım mı? Yani şu şu şu hayvanların ciltleri temizle, dibakla olur, şu şu şu hayvanların olmaz. Domuz hakkında bir şey söyleyeyim. İhtilafları anlattım mı? Alimler şöyle diyor, şöyle diyor diye. Bilmedik değil mi o mevcut? Tamam. Peki hayvan, kafirlerin elbiselerinin hükmü nedir? Kafirlerin elbiselerinin hükmü normalde giyilir. Temizdir. Yani temizdir, normalde temizdir. Ama işte onlar da bir, onların dinlerini somber eden, onlar bir şey varsa, onlar giymek şeydir, caiz değildir. Tamam, başka? Başka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tane şey. Yani kafirlerin elbiselerinde asıl olan temizliktir, giyilir. Ama bu demek değildir ki her kafirin elbisesi giyilir. Niye? Çünkü şayet onun dinini temsil eden veya onlara has olan bir şeyse bu giyilmez. Sebep, çünkü men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Hakeza sahabenin biri muasfer bir elbiseyle Peygamberimizin yanına geldiği zaman kırmızıya çalan bir renkle boyanan bir madde muasfer. Peygamberimiz ne diyor? Muhakkak ki bu kafirlerin elbiselesidir. اِنَّ هَذَا سِيَابَ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا. Bu kafirlerin elbiseleridir, bunu giyme diyor. Buradan da anlıyoruz ki kafirlerin elbiseleri ne yapılmaz? Kafirlerin elbiseleri giyilmeyebilir. Evet. Murat, bize helaya girerken, çıkarken yapılacak ve okunacak duaları söyle. Sahih olanları ve zayıf olanları. Evet. Helaya girerken ilk olarak besmele dönmesi, bu sahihtir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, besmele söz diyor, insan diyor avrat mahalline cinler arasında paradır. Tamam. Sahih bir rivayettir. Tamam. Ancak bazı alimler bu kitapta geldiği gibi, bu bir de ayrıca Allah'ın meyin yağızı bir kem yani hubusni ve habayeti bu rivayet vardır. Bu rivayet manasıdır. Allah şeytanlardan, cinli cin şeytanlardan sana sanırım demektir. Hı. Diğer bir manası da vardır. B harfini cez sukun üzerine okunması. Hubsi ve habayeti diye. Hı. Ama genel itibariyle şeytanlar yani hubus. Dammeyle olan. Çıkarken? Çıkarken sahih olan rivayette gufraneke denmesidir. Ancak kim rivayet ediyor gufranekeyi? Ayşe annemiz. Ayşe annemiz. Peki başka ne var? Bir de şu kitapta geldiği gibi zayıf bir rivayet var. Allah'ın Elhamdülillahillezî Esnebe enni Anni el eza Vel afani. Ve afani. Değil mi? Bu da ne? Bu da zayıf. Bunu kim rivayet ediyor? Ebu Zer. Peki kıbleye önümüzü veya arkamızı dönmemiz. Yani hükmü nedir? Hükmü şöyle diyenlerin delilleri nedir, böyle diyenlerin delilleri nedir? Kıbleye ön ve yani şey, insanın ihtiyacını giderirken kıbleye önünü veya arkasını dönmesi. Kapalı bir mekan olduğu zaman yani gerekmez diyen alimler de vardır. Eğer kapalıysa yani. Böyle cevap böyle mi verilir? Yani bu şekilde mi, yoksa önce insan hadisleri söylersin. Dersin ki önce konu hakkında hadisler bunlardır. Sonra işte iki grup görüş var bu konuyla alakalı. Veyahut da bizim okuduğumuz kitabın görüşü şuydu ama racih olan budur veya doğru olan zaten odur vesaire. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlü işte kıbleye dönmeyin, doğuya veya batıya dönün sözü vardır. Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın fiili rivayeti vardır döndüğüne dair. Kıbleye döndüğüne dair rivayeti vardır. Kitap dönülmemesi görüşün olmaktadır. Fakat bir de Peygamber Aleyhisselam'ın kıbleye çevirdiği rivayet vardı. İnsanlar sürekli şey yaptığından hani kıbleye çevirin dediği rivayet vardır. Evet. Bu sahih mi peki bu rivayet? Hasan diyenler vardı, Nevevi gibi zayıf diyenler vardı değil mi? Genel hadisler zayıf diyorlar. Ama İmam Nevevi bu hadise hasan diyordu mesela. Başka? Sen anlat Ahmet. O Peygamber Efendimiz'in yani bir külle gidip orada ihtiyacını gidermesi o şey yaparak sırtını bir gün İbn-i Ömer'de çölde devesini oturtuyor ve kendisi orada ihtiyacını gideriyor. Bu açıklamamla ilgili. İhtiyacını gideriyor. Burada devesini önüne koyuyor. Ondan sonra nasıl? Bu açıklamamla ilgili. Özgür. Bir gün Ömer radıyallahu anh bir tane şeye çıkıyor. Bir tane sahabenin evine çıkıyor. Bakıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzünü şeye dönük olarak, Mescid-i Aksa'ya dönük olarak belirliyor. Tamam. Bunu yaparken de yüzü Mescid-i Aksa'ya dönükse arkası da o zaman Mescid-i Aksa harama dönüktür. Hı. Ondan sonra bir de normalde açık alanlarda önünde set olmadığından dolayı Mekke'ye geldiklerinde şey diyor, artık diyor dönebilirsiniz önünüzde şey. Bunu ilk defa senden duyuyorum da. Böyle bir şey oluyor, yok da diyebiliyorum aynı zamanda. Kim bu meseleyi anlatacak? Birinci ilk olarak Hadis-i Şerif değil. Ömer radıyallahu anh'ın evin çıktığının karşısından Peygamber Aleyhisselam'ı görüyor. Yüzünü kıbleye ve arkasını kıbleye dönmüş bir halde. Bu fiildir Peygamber Aleyhisselam'ı kıbleye dönerek devrediyor. Başka bir şey de Peygamber Aleyhisselam Hadis-i Şerif'te devretmeyi yasaklıyor. Önünüz ve arkanızı kıbleye dönmeyin diye yasaklıyor. Başka bir rivayette Ömer Eyyub radıyallahu anh'dan gelen Allah'ın rivayet olması lazım. Önümüzü arkamıza kıbleye dönmemiz yasaklandı. Şam'a gittiğimizde tuvaletler vardı fakat o tuvaletler kıbleye dönüktü. Biz orada yaptık, sonra da istiğfar ettik diyor. Biz onlardan yüz çevirdik. Ve istiğfar ettik Allah'a. Evet. Bu hadislere baktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani eğer kapalı bir alanda önünde sütre varsa, eğer zorunluluk da varsa kıbleye ön arkada dönülmez. Ama açık bir alandaysa Allah'a ibadet eden diğer kullar, yani cinler gibi kullara yani şeyden dolayı, başka bir şeyden dolayı ön ve arka kıbleye dönülmez açık alanlarda. Bu bir yorum ama değil mi? Yani hadisleri bir araya toplayıp yapılan bir yorum. Yoksa hüküm budur değil değil mi? Bu bir yorum sadece. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi var mesela? Bir yasakladığı rivayetler var. Bir de kendisinin yaptığı. Mesela Cabir de ne diyordu? Peygamber yasaklardı ama vefatından bir sene önce yaptığını gördüm diyor değil mi? İbn Ömer mesela devesini önüne alıyor, işiyor, biri sorduğu zaman o sahradadır diyor. Yani hani önünü arkanı kıbleye dönmeme rivayeti. Hakeza Ayşe annemizin rivayeti vardı. Ne diyordu mesela? Diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam benim şeyimi, ihtiyaç giderme mekanımı kıbleye doğru yöneltin dedi. Tabi bu zayıf diyen alimler çoğunlukta demiştik. Bazıları sadece hasen diyorlar. Bu yasaklayan rivayetlerle var olduğunu gösteren rivayetleri bir araya toplayıp yasağın çölle alakalı olduğunu, şeyin ise yapılabilirliğin ise nereyle alakalı olduğunu, kapalı mekanla alakalı olduğunu söylüyorlar. Ama racih olan Allahu alem Müslümanın elinden geldiği kadarıyla, özellikle açık alanlarda zaten elimizde de, kapalı alanlarda da elinden geldiği kadarıyla önünü ve arkasını kıbleye yöneltmemesidir. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.